درود به شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز درس سوم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. تویره و دوکو دسکا؟ یعنی دستشویی کجاست؟ آنا شخصیت اصلی این مجموعه داستان‌ها یک دانشجوی خارجیه که از تایلند اومده. در برنامه پیش او به ساکورا یک سوغاتی از تایلند رو داد. امروز ساکورا آنا را برای گردش به اطراف دانشگاه میبره. اکنون به مکالمه درس 3 گوش کنید. جمله کلیدی اینه. تویره و دوکو دسکا؟ یعنی دستشویی کجاست؟ ここは教室です。わあ、広い。あそこは図書館。トイレはどこですか?すぐそこです。خب اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا گفت: ここは教室です. یعنی اینجا کلاس درسه. ここ این یک ضمیر اشاره است که اشاره به محلی داره که گوینده در اونجا هست. و یک حرف اضافه است که اشاره به فاعل یا نهاد جمله داره. کلاس یعنی یک کلاس درس. دس به اسم اضافه میشه و یک گزاره تشکیل میده. در این صورت کلاس دس یعنی یک کلاس درس است. این یک گزاره میشه، درسته؟ بله. آنا بعد از دیدن کلاس درس میگه وا هیروی، یعنی اوه بزرگ و جا داره. خب شما وقتی تعجب میکنین یا تحت تأثیر قرار میگیرین میگین و و هیروی یک صفت به معنی جادار و بزرگه. متضاد هیروی چیه؟ متضاد اون تنگه. سمای. سپس ساکورا به یک ساختمان بزرگ اشاره میکنه. آسوکو وا توشوکان، یعنی آن طرف کتابخانه است. آسوکو یک ضمیر اشاره برای نشان دادن یک مکان دور نسبت به دو نفری که صحبت می کنند است. و حرف اضافه فاعلی یا نشان دهنده نهاد جمله است. توشوکان به معنای کتابخانه است. این جمله در حقیقت اینه. آسوکو وا توشوکان دس. اما دس حذف شده. میتونیم دس رو حذف کنیم؟ خب اگه بگید دس مؤدبانه تر به نظر میرسه. اگه اون رو حذف کنین به نظر غیر رسمی تره. در اصل شما در کلاس درس و محیط های کاری دس میگین. دس یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده، درسته؟ همینطوره. آنا میپرسه تویره و دوکو دسکا؟ یعنی دستشویی کجاست؟ این جمله کلیدی امروزه. تویره یعنی دستشویی. این واژه از واژه انگلیسی تویلت یا همون توالت گرفته شده. وقتی که واژه ها رو از سایر زبان ها قرض می گیریم اغلب واژه ها کوتاه میشن و اونها رو به روش ژاپنی تلفظ می کنیم. به عنوان نمونه تلویزیون که از زبان انگلیسی گرفته شده تبدیل میشه به تربی و رادیو هم تبدیل میشه به رادیو. و ر در رادیو ل تلفظ میشه؟ بله همینطوره. خب بیا ادامه یه مکالمه درس امروز رو بررسی کنیم. وا یه حرف اضافه فاعلی یا نشانگر نهاده. دوکو به معنای کجاست. دسکا شکل پرسشی دس است. اگه حرف کا پس از دس بیاد اون رو به شکل سوالی درآوردید. و با تغییر لحن در انتهای جمله میشه اون رو سوالی کرد، درسته؟ درسته. وقتی که پرسش ها به زبان ژاپنی پرسیده میشن اغلب کار رو در انتهای جمله ها اضافه میکنن و اونا رو با لحن سوالی میپرسن. خب بیایید با هم این جمله رو تکرار کنیم. تویره و دوکو دسکا؟ ساکورا پاسخ میده سوگو سوکو دس، یعنی درست آنجا. سوگو به معنای درسته. در این مورد یک قید وجود داره که به مکان خیلی نزدیک اشاره میکنه. خب این رو بشنوید. سوکو به به معنای آنجا است و یک ضمیر اشاره است که به مکان تا اندازه دور نسبت به دو نفری که با هم صحبت میکنن اشاره داره. دس یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. اکنون بیایید به مکالمه درس 3 بار دیگه گوش بدیم. ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 حال نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. امروز چند ضمیره اشاره داشتیم. من میخوام بیشتر درباره اونا بدونم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگار چنین میگه. ضمیرهای اشاره واژه‌ای هستن که ما وقتی به چیزایی مانند اشخاص یا مکانهایی که درباره اونها صحبت میکنیم اشاره داریم اونا رو به کار میبریم. ما اونها رو واژه‌های کو، سو، آ، دو مینامیم که نخستین هجاهای ضمیرهای اشاره چهار گروه هستن. کوره به معنای این، کوکو به معنای اینجا در این مکان و کونو به معنای این که پیش از اسم میاد و متعلق به گروه کو است. چون که این واژه ها همگی با کو شروع میشن، اونها به اشیا، اشخاص یا مکانهای نزدیک به فردی که صحبت میکنه اشاره دارن. سوره به معنای آن، سوکو به معنای آنجا، سونو به معنای آن که پیش از یک اسم میاد و متعلق به گروه سو هستن. این به اشیا، افراد یا مکانهایی نزدیک به شنونده اشاره داره. اما اگر فرد گوینده و شنونده نزدیک هم باشن، این واژه ها به اشیا، افراد یا مکانهایی اشاره دارن که فاصله اندکی از هر دوی اونها دارن. آره به معنای آن، آسوکو به معنای آن طرف و آنو به معنای آن که پیش از یک اسم میاد، متعلق به گروه آ هستن. اونا به اشیا، افراد یا مکانهایی اشاره دارن که از دو شخص گوینده و شنونده فاصله دارن. و دوره به معنای کدام، دوکو به معنای کجا و دونو به معنای کدام که پیش از اسم میاد. همچنین این کلمه ها در گروه دو قرار دارن. وقتی که درباره جهت صحبت میکنیم میگیم کوچیرا به معنای این سو، سوچیرا به معنای آن سو، آچیرا به معنای آن سو و دوچیرا به معنای کدام سو است. واژه های کو، سو، آ، دو بسیار مهم هستند و اونها رو اغلب استفاده میکنیم. اکنون نوبت به بخش نام آواها رسیده که در اون نام آواهای ژاپنی رو بهتون معرفی میکنیم. واژه هایی که صداها، سر و صدا و رفتارهایی رو شبیه سازی میکنه. امروز واژه هایی رو معرفی میکنیم که صدای راه رفتن حیوانات رو توصیف میکنن. این صدای پای اسب، اون رو چطور توصیف میکنن؟ پاکا پاکا. یک اسب پاکا پاکا راه میره. یک فیل که بسیار بزرگتره اینطور راه میره. نوشی نوشی. خب نازافرین، پریدن خرگوش به این طرف و اون طرف رو چطور توصیف میکنن؟ یه خرگوش اینطور میپره. پیوم پیوم. پیش از پایان برنامه نوبت به بخش مرور وقایع روز توسط آنا میرسه. آنا رویدادهای امروز رو اینطور مرور میکنه. وقتی من پرسیدم تویره وا دوکو دس کا، یعنی دستشویی کجاست، مردم اونجا رو به من نشون دادن. اونا زبان ژاپنی منو فهمیدن. حالا من دیگه هر جایی رو میتونم پیدا کنم. خب آیا از درس سوم لذت بردین؟ جمله کلیدی امروز این بود. تویره وا دوکو دس کا؟ به معنای دستشویی کجاست. در برنامه بعدی ساکورا با آنا در خوابگاهش ملاقات میکنه. در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید.